www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوازہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے دین پسند کیا ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہی اللہ نے بندوں اور بندیوں کو دیا ہے، اور سارے بندوں اور بندیوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو جو امت کی طرف بھیجا، ہر نبی کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا، ان کو بھی دین اور دین کی محنت دے کر دیتا. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے بتایا ہے کہ جانور اور انسان، ان دونوں میں اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی ہے تو وہ صرف دینی زندگی ہے. کپڑے لتے، مکان، کھانا، گھومنا پھرنا، دنیا دیکھنا، یہ سب جانوروں میں ہے. میں امریکہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا، بہت اچھا وقت لگاتا ہے، کہنے لگا مل صاحب میری ٹیکسی میں بیٹھا. اس کی ٹیکسی بہت قیمتی گاڑی جو وہاں کی لیموزین کہلاتی ہے، وہ ٹیکسی میں چلاتا تھا. پکڑ گئے اس کے جی خوش کرنے کے لیے. تھوڑی دور چلے، ایک گاڑی میں اوورٹیک کی، آگے نکلی ہو وہ بھی وہی تھی لیموزین. دیکھا تو وہ جو چلانے والی تھی عورت تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہ اس کے برابر کی سیٹ پر کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جو کتا اس نے پالا ہے وہ بیٹھا. اچھا، لیموزین میں کتا بھی بیٹھتا ہے؟ تو اچھی گاڑیاں، اچھے فرنیچر، اچھے بنگلے، اچھے کپڑے، اچھے زیور، کتوں کو تو وہ سوٹ پہناتے ہیں انگلینڈ والے جو صبح کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں. سردیوں کے کپڑے الگ، گرمیوں کے کپڑے الگ، ان کے رہنے کی جگہ الگ. تو یہ جتنی چیزیں، یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں. اور جانوروں کے لیے کوئی دین، کوئی شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز نہیں. جانور تو جس دن سے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جون سی گلی، جون سا نر، جون سا مادہ، جس کو کاٹے، جس کا چھینے، جہاں گھسے، جہاں دے، اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بندے بندیوں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت ہے. اس لیے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ دین ہے میرا، وہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. عرفات کے میدان میں آ کے نازل ہوئی تھی. اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام تسلیم دونوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا، اور وصیت کی تھی واصابہ ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، جینا بھی تمہیں دین پر ہے اور مرنا بھی تمہیں دین پر ہے. تو اصل ہمیں جو میراث ملی ہے، جیسے لوگ مرتے ہیں تو میراث ہوتی ہے نا، مکانوں کی، زمینوں کی، کاروبار کی، پیسوں کی اور چیزوں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور، نور شراب اور رحمت وہ ہمیں میراث میں دین اور دین کی محنت دے کر گئے. اب میراث پانے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں, بعد وہ بھی قرآن نے حدیث نے واقعات ان کے بیان کیے ہیں جن کو ماں باپ کی میراث کی بڑی دولتیں ملی, عہدے بھی, حکومتیں بھی اور کیا کچھ ملا, لیکن آوارگی کی زندگی تھی, شریعت تھی, نہ سنت تھی, اللہ کا خوف تھا, نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی خیال تھا, بس کھا لو پی لو چل لو مر مرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ. ان کا جو انجام ہوا وہ بھی قرآن نے بیان کیا, اور جنہوں نے اپنی خواہشات پر قابو اور کنٹرول کیا, ہر وقت نظر اللہ کی ذات پر رہی کہ وہ ناراض نہ ہو میری کسی بات سے, میری کسی نظر سے, میری چال چلن سے, میرے کھانے کمانے سے, میرے پہننے اوڑھنے سے, میرے رات کے اندھیرے دن کے اجالے سے اللہ ناراض نہ ہو. جنہوں نے یہ فکر کیا اور اس زندگی کے بتلانے والے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ساتھ دیا, جیسے مدینے کے انصار نے حضور کا ساتھ دیا, اللہ پاک نے ان کی دنیا اور آخرت کیسی بنائی. یہ مدینے والے ایسے تھے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے تھے, آپ نے ہجرت نہیں کی تھی, مردار کھاتے تھے, آپس میں لڑتے تھے, اور کتنا خون, کتنی جانیں تباہ ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپس میں صلح کرنے, صلح کے لیے اور آپس میں ان کی زندگی اچھی بنے اس کے لیے کپڑے, زمینیں, مکان, پیسے یہ تقسیم نہیں کیے. ان کو سب سے پہلی جو چیز مدینے والوں کو دی, من اصلح ما بینہ وبین اللہ, اصلح اللہ ما بینہ وبین خلق. فرمایا کہ جس بندے اور بندی نے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا, اللہ ہی کو مانا اور ایسا مانا جیسا وہ ہے, اللہ کا غیر کوئی بھی ہو, پاشا, حکومت, دولت, باپ, بیٹے, جبریل, مکائل, کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نہ پالا نقصان, عزت نہ ذلت, بنانی نہ بگاڑ, اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو راضی ہو کر کے بھی دیتا ہے, اور دنیا تو ناراضگی کے ساتھ بھی دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب, دنیا طرح طرح کے فرنیچر, بنگلے, مکان, دولتوں کا جھیل, یہ تو اللہ پاک دوستوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے, لیکن دین اللہ پاک اپنے چہیتوں ہی کو دیتا ہے, اور دیتا جب ہے جب بندوں میں اور بندیوں میں طلب ہو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے, ہمیں دین پر چلنا ہے, ہمیں دینی زندگی جینی ہے. اب یہ تمہارا موبائل ہے, گھر گھر میں جو کام کرنے والیاں آتی ہیں پوتو مارتی ہے, ان کے پاس بھی موبائل, ان کے گھروں میں بھی ٹی وی, لیکن اللہ اکبر, جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر کنٹرول اور قابو کرے, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. امریکہ میں ایک مرتبہ میں ایک مکان میں بیان کر رہا تھا مستورات, دوسرے دن پھر بیان کر, میں کہا بھائی یہاں کل تو کیا تھا, تو کہا کہ نہیں مولوی صاحب ہم چھ بھائی ہیں, ہمارے چھوں کے مکان ایک لائن میں, اور جس گھر میں آپ جائیں گے فضائل اعمال, فضائل ستار, حزب العظم, قرآن شریف, یہ آپ کو سب بھائیوں کے گھروں میں ملے. پھر اس ساتھی نے عجیب بات سنائی مجھے, کون تھی کہ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے, فاصلے پر رہتی ہے, روزانہ آنا جانا مشکل ہے, لیکن اللہ کا کرنا کہ ہمارے شہر کا فون جو ہے لوکل فون وہ فری ہے, پبلک جتنا چاہے فون کرے حکومت کی طرف سے, तो मेरी बीवी ने उसकी सहेली ने इससे फायदा उठाया। रोजाना एक घंटा वो अपने यहां रिसीवर उठाती है, फोन लेती है और वो कुरान पढ़ती है, यहां मेरी बीवी सुनती है। फिर एक घंटा मेरी बीवी कुरान पढ़ती है और वो सुनती है। मैं हैरान रह गया, मैंने तो सर पकड़ लिया, या अल्लाह हमारे घरों में फोन का इस्तेमाल कितनी बेहयाई, बेदीनी, बददीनी। अब फिर माँ बाप रोते हैं, लड़के ने उठाया, लड़की ने उठाया वो। और अमरीका में जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां बेहयाई, बेदीनी, बददीनी, जब ये दावत की मेहनत वहां पहुंची तो वहां औरतों के जरिए कुरान जिंदा हो रहा है फोन के रास्ते। हमारे घरों में मेहनत नहीं है, माहौल नहीं है, माँ बाप को पता भी नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, बेटा किससे मिल रहा है, बेटी किससे बात कर रही है। इसीलिए कहा कि सबसे ज्यादा समझदार वो है जो अपने पर काबू पाए, अपने पर कंट्रोल करे। और ये सारा यही डरा रह जाएगा, मरने के बाद की जिंदगी में काम आने वाले अमल करें। इसीलिए कहा कि यहाँ दुनिया में अमल है, बदला नहीं है। आखिरत में बदला है, अमल नहीं है। अब बदला कैसा है कि जैसा अमल किया होगा, इसलिए अल्लाह ने मौत और जिंदगी दो निजाम बनाए हैं। सारी दुनिया के सारे इंसानों, मर्दों औरतों के दुनिया में आने का रास्ता भी माँ बाप, और दुनिया से जाने का रास्ता सबका एक मौत। ये आना और जाने का एक रास्ता मुकर्रर है। अब ये दोनों के बीच में जो थोड़ा सा वक्त है उसका नाम जिंदगी है। ये जिंदगी कैसे गुजारी, रातें, दिन, हफ्ते, महीने, साल, अमल कैसे किए, अच्छे किए, बुरे किए, आंखों के सामने भी आ जाएंगे और उसी के अतिबार से अल्लाह बदला देंगे। इसलिए दीन का जो तर्जुमा है वो बदला है, कि दीन तुम्हें जो दिया है वो बदले के लिए, कि तुम जो कुछ करोगे उसका तुम्हें बदला मिलेगा। और ये हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कि भाई चने बोओगे तो चने काटोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे, तरबूज की बेलें लगाओगे तरबूज आएंगे, तरबूज की बेल पर कभी भी आम नहीं आएगा और आम के दरख्त पर कभी तरबूज नहीं लगेगा। इसी तरह अच्छे अमलों पर अच्छा बदला मिलेगा, जिसका नाम जन्नत है। और जन्नत की जो खबरें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अल्लाह अकबर। इसलिए सहाबा ने तो अपना मामला अल्लाह से ऐसा सही कर लिया था कि जैसे आंखों से देख रहे, जितनी बातों की खबर दी अल्लाह ने और जितनी गैब की बातों की खबर दी अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आंखों देखी से ज्यादा यकीन उनको उस पर था। एक मरतबा हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे, एक सहाबी आए मोहल्ले से, कहने लगे अबू दर्दा तुम्हारा मकान जल गया, बड़ी जोर की आग लगी। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घर वही मस्जिद में बैठे बैठे कहा मेरे मकान को नहीं लगी। दूसरे आए, मैं देख के आया मकान नहीं, मेरा मकान नहीं जला। तीसरे आए, उन्होंने ये खबर दी। चौथे भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि अबू दर्दा देख के आया, आग लग रही थी लाइन की लाइन, लेकिन जब आग तुम्हारे घर के पास आई तो वो बुझ गई। फरमाया मैंने तो पहले कहा था मेरे घर को आग नहीं लगी, तुम तो यहां बैठे हो, हम वहां से देख कर आए। मेरा ये ईमान है कि तुमने तो तीन आदमियों ने एक आदमी की दो आंखें, छह आंखों ने देखा, ये तो तुम्हारी नजर है, लेकिन मेरे पास आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है कि जिसने सुबह को ये दुआ पढ़ ली, शाम तक और इससे शाम को मैंने तो दुआ पढ़ ली है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु वा अंता रब्बुल आलमीन, ये पूरी दुआ है। تو اب یہ بتاؤ تمہیں نبی کی خبر کو سچا مانوں یا تمہاری نظر کو سچا مانوں؟ تم نے تو تین آدمیوں نے دیکھا ہے، میرا ایمان تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے جتنے مرد عورت اور جتنی آنکھیں، ہر ایک کی دو دو کروڑوں اربوں آنکھیں، وہ سب دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کو ایمان کہتے ہیں میری محترم دینی بہنوں. اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کا ہر ارشاد. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، اس لیے جو عمل بگاڑتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت بالکل ریتیلے میدان میں ہو، دس بیس پچاس میل تک ریت ہی ریت، اس ریت پر جیسے سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو وہ ریت چمکتا ہے. قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، اس چمکتے ریت کو پیاسی عورت یا پیاسا مرد سمجھتا ہے کہ میری پیاس بجھنے کا سامان ہے. وہ ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی لہریں لے رہا ہو اور چشمہ بہ رہا ہو. کسراب بضیعت یحسبہ الظمآن ماء، جنگل ہے، بیابان ہے، ریتیلا میدان ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے گھل رہے ہیں، ہونٹوں ہونٹوں پہ پپڑی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے. جس کو پانی سمجھا تھا وہاں جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تھک کر پک کر چور چور ہو کر جب وہاں پہنچے، جو پانی تھا نہیں وہ تو ریت تھا، جیسے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن کا پانی دکھتا ہے نا، بارڈولی میں تو بہت ہے، لندن، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، کویت، دبئی، قطر، یہ چمکتا ریت وہاں جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، وہاں گئے تو جھگڑے ہو گئے. کتنے میرے پاس ایک مرتبہ بہت سال ہو گئے یاد نہیں آیا، شاید انگلینڈ، ہاں انگلینڈ ہی کا قصہ ہے، ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ لڑکی والوں نے بلایا تھا، یہاں آیا اور نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کچھ ادبن ہوئی تو میرے پر اتنی پابندی ہے کہ اس پورے ایریے میں میں نہیں آ سکتا، بیوی اور بچے اور کیا نام وہ تو سب بات کی بات ہے، ایریے میں بھی نہیں آ سکتا، ورنہ پولیس فوراً مجھے. یا اللہ، میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، زندگی تو اللہ ہی بناتے ہیں اور اس کے یہاں تو ایک ہی ضابطہ ہے، کالا گورا، دیسی ودیسی، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، اونچا خاندان، لمبی ناک، گورا چٹا رنگ، کالا، اس کو اللہ بالکل نہیں دے. جس کے پاس عمل اچھے ہم ان کے حالات بنائیں گے، جن کے عمل برے ہم ان کو سزائیں دیں گے. اور دونوں چیزوں کو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، برے عملوں کی پہلی نقد سزا، دلوں میں سے سکون اور چین ختم ہو جائے گا. کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں اور شادیوں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دلوں میں سکون نہیں، چین نہیں، نہ گھر میں نہ باہر. پہلا ہاتھ ڈالتے، اب اگر یہ عورت یا یہ مرد یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بے چینی، یہ پریشانی پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہے، مکان پکا نہیں ہے، مکان اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، اس لیے اب پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ماں بہن بیوی بیٹے جس کا بھی کسی کا حق مارنا پڑے، لیکن پیسہ اکٹھا کر. اب یہ سارے عمل بگاڑ کر کے پیسے جمع کر لیے، تو پہلے تو دل کا سکون اللہ نے چھینا تھا، یہ قرآن حدیث کی خبریں سنا رہا ہوں میں بجائے اس کے دلوں کا سکون تو اللہ نے صاف دے دیا. جتنا اللہ کو یاد رکھو گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, کسی کو پتا چلے نہ چلے, اللہ علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے. میرے دل کے خیالات کیا ہیں, میں کیا سوچ رہی ہوں, اللہ تو سب جانتے. اگر اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے پر قابو پایا, جس وقت کا جو عمل, جس وقت کا جو حکم, نماز کے وقت میں نماز, تعلیم کے وقت میں تعلیم, اللہ کے راستے میں جانے کے وقت میں اللہ کے راستے میں جانا, اپنے بچوں کی دینی تربیت, گھر کی تعلیم, اور ایسے ہی بیوی ہے تو شوہر, شوہر ہے تو بیوی, دونوں ایک دوسرے کو حق کو پہچانے, ماں باپ ہیں, ساس سسر ہے, دیورانی جیٹھانی ہے, نند بھابھی ہے, یہ جتنے ہیں جن کے پڑوسی ہیں ان کا کسی کے حق نہ مر. اگر یہ ہے تو دوسری چیز, اگر ان سب کو ستا رہا ہے اور ان سب کے ساتھ برا سلوک ہے, تو ابھی تک تو دل کا سکون گیا تھا, اب دوسرے درجے میں اللہ پاک مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں. سالوں کی محنت کا کمایا ہوا, سالوں کا بینکوں میں پڑا ہوا اور سالوں کی امیدیں لگائی ہوئی, اتنے ڈراپ آئے ہیں, اتنے چیک آئے ہیں, اتنے وہاں سے آئیں گے, یہ یوں ہوگی, اور اب آج کل تو وہ چل رہا نا شیئر مارکیٹ, شیئر میں ڈالے ہیں تو یوں ہوگا ہوگا, ایک ہی جھپٹے میں وہ ہوا تھا نا ایک مرتبہ وائرل شیئر پر, بینکوں کے سارے شیئر بیکار ہو گئے تھے, لوگ جس سے زندگی بھرنا جانتے تھے, کہ عمل کی خرابی پر پہلے دل کا سکون چھینتے ہیں, توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, تو دوسرا ہاتھ اللہ مال پر ڈالتے ہیں. ابھی بھی آنکھ نہیں کھولی, اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا نا, بات ابھی رو یا او آنکھوں والیو, آنکھیں کھولو, دیکھو اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے, نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے. اب بھی آنکھ نہ کھلی, توبہ نہ کی, اپنا صحیح راستہ اختیار نہ کیا, تو تیسرا ہاتھ اللہ جان پر ڈالتے. میں تو بھول نہیں سکتا, بہت کوئی 50 سال پہلے کی بات ہوگی, عربوں کی جماعت لے کر گئے تھے ہم, ایک ہی بیٹا, اور کیا دولتیں اور کیا, ہماری پوری جماعت جنہوں دعوت کی تھی, بیچارے مرکز تک چھوڑنے بھی آئے تھے. ایک بیٹا تھا, اس کے لیے انہوں نے بہت امریکہ بھیج رہے تھے, اس کو سارے پیپر تیار ہو گئے, پاسپورٹ تیار ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, جانے والا تھا, اچانک ران کے پاس ایک پھوڑا نکلا, پھول سی ہے, پھوڑا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وہ بڑھتے بڑھتے جو تاریخ اس کے امریکہ جانے کی تھی, اس تاریخ میں اس کا جنازہ اٹھ رہا. اللہ تو اللہ ہے, اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. گیہوں بو گے, گیہوں ہی کاٹو گے. بے حیائی, بے پردگی, بددینی, خدا رسول کی نافرمانی, ساس کا بہو سے, بہو کا ساس سے, دیورانی کا جیٹانی سے, پڑوسن کا پڑوسن سے, میاں کا بیوی سے, بیوی کا میاں سے, جب یہ ہوتا رہے گا تو دنیا ہی جہنم بن جائے گی. لیکن جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویاں, کھانے کو نہیں تھا, ایک کھجور پر گزارا, درخت کے پتوں پر گزارا, پیٹوں پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا, گھر کے چولہے بجھ گئے, لیکن دلوں میں سکون اس کی قدر کی. یہاں کا کہتا ہے کتابوں میں, اگر کسی صحابی کے یہاں پاپا ہوتا تھا تو گھر کے بچوں کو جمع کر کے یوں کہتے تھے, بیٹا آج مہمان آئے ہیں, اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ کھانا بھی اللہ ہی دیتے ہیں, اب بھوک کہاں سے آتی ہے, بھوک بھی اللہ ہی کے بھیجے سے آتی ہے. بیٹو آج اللہ پاک نے اپنے ہاں مہمان بھیجا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان والے مرد اور عورت کے ذمے ہے مہمان کا اکرام کرے. یہ مہمان آیا تو اس کا اکرام کیسا کریں؟ جیسے اپنے گھر میں مہمان آتا ہے, اپنے گھر کے بچے شور مچا رہے ہوں کھیلتے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ باہر جاؤ, مہمان سو رہے ہیں. کہتے نہیں کہتے کہ اس مہمان کا اکرام کیسے کریں؟ کہ اس مہمان کا اکرام ایسا کریں کہ کہیں کسی کو ہوا تک نہ لگے کہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا. یہ بھوکے ہیں کہ جو 3 دن تک اس مہمان کا اس طرح اکرام کرے گا 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اللہ کھول دیں گے. مدینے والوں پر کھل گیا, اور جو اپنی بھوک اپنی داد, میری بیٹی میری بہو میری ساس میری نن اور میرا کاروبار میرا بیٹا میری یہ میرا وہ, جو مخلوق سے روتے رہیں گے اللہ ان کو اتنا رلائیں گے کہ ان کے کوئی آنسو پہنچنے والا ہی نہیں ہوگا, روتے رہو جاؤ. اسی لیے کہا من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة, جس نے ساری فکریں ختم کر کے ایک فکر بنا لیا میری آخرت برباد نہ ہو میری آخرت بن جائے اللہ راضی ہو جائے قبر کے سوالوں کا جواب آسان ہو جائے قیامت میں جو 5 باتوں کا جواب دینا ہے وہ صحیح. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, اور جو جانتی تھی جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. یہ 5 سوال ہیں, اور زندگی بھی 5 ہی دنوں کی ہے. پیدائش کا دن نکال دو, 1 دن مرنے کا نکال دو, ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں, 2 دن نکال دو کتنے رہے؟ 5. 5 دن دیے ہیں 5 سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے. اب اسی کو بھلا دیا, ہائی دنیا ہائی ہائی, یہ کپڑا ہو فرنیچر ایسا وہاں سے لاؤ ایسا وہاں سے لاؤ, یہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو امپورٹ, باٹوے تو بہت ترقی پر ہے نا. ہاں یوسف باٹوئی تو بہت فارورڈ جا رہی ہے, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بہویں بھی اور بیٹیاں بھی, کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہے گی. اسی ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی, اور کیسے عیاشی کی, پیشاور کے باغ سے سیب سفرجن ٹوٹتا تھا اور دلی کے محل میں مغرب سے پہلے پہنچنا, اس کے لیے یہ گاڑیاں تو تھی نہیں, ہوا سے تیز چلنے والے گھوڑے تیار کیے تھے اور شام تک پہنچ جاتا تھا. کیا ہوا کہاں گئے؟ اب اس ہمایے کے مقبرے میں کتے بھوتے ہیں اور گدھے پھر رہے ہیں. یاد رکھنا میری بہن محترم جی بہنوں میرے بھائیوں, یہ جتنی چمک دمک نظر آتا میں نہیں کہتا ہوں, اللہ خود بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. او اللہ کے بندر بندیو, جس عمل پر جو وعدہ ہے, جس گناہ کی جو وعید ہے, حق ہے حق ہے حق ہے. سچ پر کامیابی, جھوٹ پر ناکامی, نمازوں کی پابندی پر انعامات, نمازوں کے قضا کرنے پر رحمتوں کے دروازے بند, دعائیں قبول, کیا کیا وعیدیں ہیں, 15 قسم کے عذاب بتائے ہیں. پتہ نہیں گھروں میں فضائل کی تعلیم کرتے نہیں کرتے, اسی لیے کہتے ہیں. اور یہ گھر کی تعلیم اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے. عمر کیسے گئے تھے؟ تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعتیر گستاخی کے ارادے سے گئے تھے. راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہے ہیں؟ ان کو کیا قتل کرے گا تو؟ اچھا تو بھی ان کے جیسا ہو گیا, معلوم ہوتا ہے اللہ تجھے نمٹا دوں, تلوار بھی نکال لی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ مجھے کیا مارے گا ان کو کیا, اپنے گھر کا حال دیکھ. یہ جو ہم سارے ان کے گھر میں یوں ہو رہا, ان کے گھر میں یوں ہو رہا, ان کے گھر میں, اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. عمر اپنی بہن کا گھر دے, وہاں گئے تو وہ سارا حضرت خباب اور ان کی بہن قرآن پڑھ رہے, غصہ اور مارا, بہت مارا, بہن کو لہو لہان کر دیا. ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کو راضی کرنے کا شوق جب اندر اتر جاتا ہے تو اللہ کی نسبت کی تکلیف تکلیف نہیں. اہل اللیل فی اللیل الگ من اہل اللہل فی اللہل. حضرت سفیان صوری رحمت اللہ کہتے ہیں جن مردوں عورتوں کو راتوں کو چپکے سے اللہ کے سامنے رونے کا مزہ جنہوں نے چکھ لیا ہے, وہ راتوں کو عیاشیاں کرنے والے اور اپنی محبوباؤں کے ساتھ کھیلنے والے, ان سے کہیں زیادہ ان کو خدا کے سامنے رونے میں مزہ آتا. وہ تو ذوق بدل جاتا ہے, جیسے بخار میں میٹھی چائے بھی کڑوی لگتی ہے. او ماں اکیلا ہوں, تیری آنکھوں کا تارا ہوں, بولتی ہے نا بیٹے کو بخار ہوا, ماں کہہ رہی بیٹا یہ کھا لے, نہیں آما بیٹا یہ کھا لے, نہیں بیٹا چائے بنا دوں, اچھا ماں چائے بنا دوں, چائے بنا کے لائی. اب ماں یہ کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو, کیا بیٹا کیا ہوا چائے اور اتنی کڑوی, میرے چاند میری آنکھوں کے تارے میرے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے میں نے شکر. اما تم تہجد گزار ہو, تم رابعہ بصریہ ہو, تم بہت بزرگ ہو, لیکن چائے کڑوی ہے. میرے نور نظر, میرے لخت جگر, میرا دل, چائے کڑوی نہیں ہے, تیرے منہ کا مزہ کڑوا ہے, اس لیے کہ تجھے بخار ہے. بخار نون کمر وقت دوا کھائی, تین دن کی جماعت میں گئے, تعلیم کی, پانچ وقت کی نماز پڑھی, تسبیح پڑھی, ایمان آخرت کی باتیں کی, یہ گولیاں ہے, یہ چھ نمبر صبح دو, دوپہر دو, شام دو, کہتے ہیں نا ڈاکٹر حکیم, ہے نی, صبح کی تعلیم, صبح کی تسبیح, شام کی تسبیح, پانچ وقت کی نماز, بچوں کی دینی تسبیح, یہ ساری دوائیں ہیں. اب لڑکے نے گولی کھائی, بخار اترا, منہ کا مزہ بدلا, وہی چائے ماں نے تھرموس میں بھر کے رکھی تھی. بیٹا وہ چائے ہے, پی لو گے, اچھی بات ہے. وہ چائے لائی, اماں تمہیں کچھ پتا بھی ہے کیا, آج کل ڈاکٹر شوگر کو بہت منع کر رہے ہیں, تو چائے ہے کہ شربت ہے. بیٹا یہ وہی ہے جس کو تم کڑوی کہہ رہا تھا, یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, اچھے عمل بنانا. چائے کڑوی لگتی ہے کیوں, دنیا کا نشہ, اچھے فرنیچر, اچھے کپڑے, اچھے مکان, اچھی گاڑیاں, اور تین ہے تو تینوں کی سیپریٹ گاڑیاں, تین ہے تو تینوں کے سیپریٹ بنگلے. یہ کڑوا, یہ بخار چڑھا ہوا ہے. ارے میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا ظہر فیکم حب الدنیا وسکرت الجہل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون. جب دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر جائے گی, دین سیکھنا چھوڑ دو گے, جو سیکھنے کی چیزیں ہیں, جو دین سیکھنے کو کہا تھا, جب اسے اس کو چھوڑ دو گے, ہر ایک کے لیے تمہارے پاس وقت, بیوی کی چھوٹی بہن, اس کی سسرال میں اس کی نند کی شادی, کہاں, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, کہاں, فلاں احمد آباد میں, بڑودے میں, اس سب کے لیے وقت ہے. گھر کی آدھے گھنٹے کی تعلیم اس کے لیے وقت نہیں. ہفتے کے دو گز مردوں کے لیے, مہینے میں تیسرے مہینے میں تین دن اللہ کے راستے میں, نہ مردوں کے پاس وقت نہ عورتوں کے پاس. لیکن بڑی بشارت دی, بڑی بشارت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ وبا عام ہو جائے گی, دنیا کی محبت پر مریں گے, دین سیکھنا چھوڑ دیں گے, اپنا اصلی کام بھلی بات کہنا, بری بات سے رکنا, جب یہ ختم ہو جائے گا, ایسے وقت میں بہت مبارک ہیں, بہت مبارک ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو اس کی محنت کرتے ہوں کہ قرآن میں جتنے اللہ کے حکم ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, وہ سب سے پہلے میری زندگی میں زندہ ہو جائیں جو اس سے متعلق ہے, اور پھر اس کی محنت گھر گھر در در کہ دنیا کی چار سمتوں کے بچنے والے انسانوں میں زندہ. آپ نے فرمایا ایسے وقت میں ایسی محنت کرنے والے مردوں عورتوں کا درجہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار, جو سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کے برابر. میری محترم دینی بہنوں, یہ نہیں کہتے سب تک سب کچھ چھوڑ دو, وہ تو ساری چیزیں مل کر دین بنتا ہے. جیسے سالن پکاتی ہو تو, جیسے بریانی بناتی ہو تو, چاول بھی ہے, گوشت بھی ہے, اور مسالے بھی ہیں, نمک بھی ہے, یہ سب. اور ایک چیز کم رہ جائے تو یار بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن نمک کم ہے, بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن گوشت گلا نہیں ہے, ہوتا ہے نا. ایسے ہی دین اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت اور آپ کی اطاعت, ماں باپ کہا, بیوی بچوں کہا, گھریلو زندگی, کاروباری زندگی. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کوئی عمل بتاؤ, کوئی کوئی وظیفہ دو, کہے گا بہت برے برے خیالات ہیں, نماز پڑھتی ہوں تو بھی اتنے برے خیالات, یہ برے خیالات جڑے آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے, مرد یا عورت جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کے چند حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ تو پھبلا مکھانا بن کے باہر آ جاتا, ایک حصہ بدن کو لگتا ہے, پھر اس حصے میں بھی جو خون بنتا ہے, اور خون میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں, اس میں جو سب سے اونچے درجے کا خون ہوتا ہے وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے, اور ان رگوں میں سے جو خون پاس ہوتا ہے, خون کے پاس ہونے کے ساتھ خیالات پاس ہوتے ہیں. یوں فرمایا کہ اگر حلال کا لقمہ ہے تو اس کے خیالات بھی پاک, اس کا خون بھی پاک, اور جذبات اور نیتیں بھی پاک. پھر ایک قصہ سنایا ہمارا حضرت رحمت اللہ نے, دیوبند میں تین بزرگ تھے, شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور, گاؤں کے لوگ تو بےچارے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. ایک آدمی تھا, اپنی محنت مزدوری کرتا تھا, روز روزانہ یہ جو گھونسڑی کہتے تھے اپنے گھونسڑی چارے کی گھاسڑی, وہ گھونسڑی لاتا تھا اور بیچتا تھا. اب اس وقت ایک دن اس نے کہا تین دنوں گزر میں, بھائی تم اللہ والے ہو, بہت اچھے ہو, میرا جی چاہتا تمہاری دعوت کر. اچھا بھائی, اس لیے ہم نے کہا کہ غریب سے غریب آدمی خیر. پھر اس نے کہا کہ جی مجھے پکانا کاتن ہے اور مجھے معلوم نہیں تم کو کیا پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا, میں تمہیں تینوں کو دو دو پیسے دے دیتا ہوں. اس وقت میں تو بہت چھوٹا سکا دو پیسے یہ کہنا ہوتا تھا, تم اپنے من کی پکا کے کھا لے. یہ تینوں گزر ہیں ایک جگہ, انہوں نے اسی وہ جو غریب آدمی جو چارہ لا کے بیچتا تھا اس کے پیسوں سے کھانا بنایا, کھانا کھایا. تینوں بزرگوں نے یوں کہا کہ کئی دنوں تک ہر عمل میں ایسی لذت, نماز کی نیت باندھی تو جیسے بس پڑھتا ہی چلا جاؤں, ذکر کرتا ہوں تو ذکر اور ایک مٹھاس اور لذت. لیکن مصیبت کا مارا, اسی وقت میں ایک دن ایک سیٹھی کے یہاں سے मिठाई का डब्बा आया, उसके अंत में वही माँ होगा, पिता होगा, कुछ खुशी होगी। इन बुजुर्गों के यहाँ मिठाई का डब्बा भेजा, जैसे लोग भेजते तो अल्लाह वालों ने ये शाम को अली जी रहमतुल्लाह ने खुद सुनाया। जब उनका नौकर वो लेकर आया मिठाई, तो इनकी अल्लाह वालों की तो आंखें बहुत रोशन होती है, उनके दिल रोशन होते हैं, उन्हें तो बहुत दूर की नजर आती है। जब वो दाखिल हो रहा था, उस वक्त उसकी मिठाई की टोकरी पर, मिठाई के डब्बे पर नहुसत बरस रही थी। खैर, उसका दिल रखने के लिए उसकी मिठाई ले ली, उसका जी पूरा न हो, तीनों ने एक बहुत मामूली जरा जरा सी मिठाई उसमें से खाई। यूं कहते हैं कि उस हराम के लुकमे की नहुसत ये थी, ये आकर तहज्जुद और तस्बीह और तिलावत और किसमें किसमें मजा आ रहा था। अब तीनों का हाल ये हो गया कि रास्ते चलते अगर कोई लड़की मिले तो दबा ले। या अल्लाह, जिनके हाथों लोग तोबा करते हैं, जिनके हाथों बदकार साहूकार बनते हैं, क्या हुआ? तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वो लुकमा हराम का था। मेरी महतरम दीदी बहनों, ये दिलों में जो वसवसे आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, ये सबसे ज्यादा इसमें जो असर है वो लुकमे का है। अब तक जैसे एक आदमी आया था हमारे पास वहां मिला, बहुत दिनों में ऐसा रो रहा था, ऐसा, अरे भाई कुछ कहना है तो कहते दे, लेकिन वो अपने पर काबू नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल से। उसने अजीब बात कही, मैं बहुत बड़ा अच्छा ताजिर था, मार्केट में मेरा नाम था, लोगों को से लेता भी था, लोगों को देता भी था। कुछ ऐसी फिटकार पड़ी, कुछ ऐसी उतार पड़ी, कारोबार तो हो गया था, जिनसे मुझे लेने थे वो कोई मुई नहीं दिखा रहा था, और जिनको मुझे देने थे वो सुबह से शाम तक हमारा लाओ हमारा लाओ हमारा लाओ। तंग आ गया, परेशान हो, नीयत ये थी कि जिस दिन अल्लाह मेरा हाथ पकड़ेंगे मैं सबका आना पाई के साथ चुकाऊंगा। फजर की नमाज पढ़कर आया, एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, बहुत बेचारा वो क्या थे, मैंने बहुत डरते डरते कि कोई लेने वाला आया होगा। दरवाजा खुला तो उसके हाथ में इतनी बड़ी पोटली थी, और वो बार बार ये कह रहा था, पहले आप माफ कर दो, पहले, अरे भाई क्या माफ करो, ये पहले आप माफ कर दो, भाई क्या माफ करूं। उसने कहा कि मैं, मेरे यहां आपके यहां से थोक में सामान आता था, और ना आपका बहुत, आपकी बहुत बुराई पड़ती, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हुए कि आपका मेरे खाते में बहुत सारा था, नीयत यही थी कि भाई दूंगा, लेकिन है ये तो मैं मुंह नहीं दिखा रहा है, अल्लाह ने मेरी मदद की, ये सब आपका है, क्या भाई माफ कर दिया। वो चला गया, ये खुद उसने बयान किया, मेरा मुद्दी में आकर मैं घर में गया, पोटली खोली तो इतनी बड़ी रकम थी कि जितना मुझे लोगों को देना था वो सारा देकर कुछ बच रहा था। चल, अब जब मैंने लोगों का देना शुरू किया तो शहर में भाई फलाने अब लोगों का चुकाना शुरू किया, और वो तो बहुत बड़ी रकम थी, उसके बाद तो कुछ और बच गया। अब आए मशवरा देने वाले, शेर साहब सुना अल्लाह ने आपकी मदद की, और ये हुआ इसलिए कि वो एक दिन जो बहुत परेशान था, तो रात को ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत, हजूर ने फरमाया बहुत परेशान हो, अल्लाह के रसूल करने वालों ने तंग कर रखा, कितना है अल्लाह के नबी इतना है, बहुत अच्छा। एक बात याद रखियो, ब्याज में सूद में जिसको आजकल लोन कहते हैं ना, लोन में न पड़ियो, आंख खुल गई। फिर सुबह को ये सारा किस्सा हुआ, वो बोटी लेके आ गया, तो अल्लाह के नबी की बात थी। कुछ लोग आए क्या नहीं सुना, आपने देना शुरू कर दिया तो कुछ और भी बचा। देखिए हमारे तो अपने कारोबार भी है, हमारे तो सब कुछ है, जैसे यहाँ कहते हैं ना, हमारे तो दो लड़के इंग्लैंड में भी है, एक सऊदीया में भी है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। हमारे पास तो बहू की भी गाड़ी अलग है और बेटों की भी। लोग कहते हैं हम तो आपके भले के लिए जो रकम आपके पास बची है, अगर आप इस पर लोन पास करा लें तो इतनी लोन पास हो जाएगी और इस पर फिर आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा था जिसने तो आपके साथ का मामला सही कर लिया, तुझे माना तेरी ही मानूंगा, तेरा हलाल हलाल तेरा हराम हराम, तेरे नबी ही क्यों माना, नबी ही की मानूंगा, अब मानूंगी। जब ये तय कर लिया होता है तो फिर कोई मसला अटकता नहीं है, फिर कोई मसला अटकता नहीं। आ गए लालच में, ये लालच बहुत बुरी चीज है। उनके मशवरे से इन्होंने बता दिया कि इतने मचा है, इस पर कितनी चीज है, वो लॉन पास करा ली। और ये अल्लाह का दस्तूर है कि इधर चोरी किया उधर फरिश्ते ने आके डंडा मारा, ऐसा नहीं होता। इधर झूठ बोली और आकर के उसके बाल नोच लिए फरिश्ते ने, ऐसा नहीं कहता। सास को बुरा भला कहा, सास ने इसको अपनी नौकरानी समझा, एक मुफ्ती मिल गई है, ऐसा नहीं होता कि आज गाली दी, आज बुरा कहा, आज गिबत की, आज नमाज अदा की और दोनों की चोटियां पकड़ के फरिश्तों ने दोनों के माथे टकराए। फरिश्ता एकदम ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करता, बहुत दिनों तक छोड़े रखते हैं, ऐसा ये तो हो सकता है सुधर जाए, हो सकता है सुधर जाए। इसको भी जब इसने लोन पास कराई, कारोबार शुरू हुआ, अच्छा खासा चलने लगा, फिर एकदम से अल्लाह ने हाथ डाला। मैंने कहा था ना, पहले दिल का शुक्र, तौबा नहीं की तो फिर माल पर हाथ, अब माल के बाद भी अगर तौबा नहीं की तो फिर जान पे हाथ। अब इसका कारोबार ठप होना शुरू हुआ। उसने खुद सुनाया कि अब जो मैं यहां आया हूं, या तो मार्केट में था, या तो गाड़ी थी, यूं था वो था, अब मैं गांव में वापस नहीं जा सकता, मेरे रहने का घर भी बिक गया और बेटी के लिए मैंने जो किया, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती। अल्लाह तो अल्लाह है, उसके जाते अच्छाई का बदला अच्छाई से देंगे, हालात अच्छे करेंगे, सुकून बरकत रहमत हमारी मददें, दुनिया को जन्नत निशान बना देंगे। और जन्नत तो जन्नत, लेकिन दुनिया ही जहन्नम बन जाएगी। घर में चैन न बाहर चैन, जब हमारे हुक्मों को तोड़ोगे, हमारे नबी की चाल छोड़कर यहूदियों की नसारा की मजूसियों की ये ऐसी लगती है वैसी लगती है, उनके कपड़े इसके बाल उसकी शादी, शादी के दिन जो बाल बनवाते हैं, गुसल तो होता ही नहीं, पानी जाता ही नहीं, नापाक फिरती रहती है। और इन कहते बहुत शानदार शादी हुई। मेरी महतरम मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह मेरी तुम्हारी आंखें खोले, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए। ये जो अल्लाह ने हमें दीन और दीन की मेहनत दी है, अल्लाह ने आज तक की हमारी हर नेमत की हर नाकदरी को माफ फरमा दे, आइंदा हमें कदरदारी के साथ अपनी जिंदगियों की तरतीब, मर्दों के लिए साल के चार महीने, महीने के दिन दिन, हफ्ते की किस्ते, रोजाना की जन्मदिन की तारीफ, मस्जिद के लिए नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम की तस्बीह, बच्चों की दीनी तरबियत, तीसरे महीने अपने मर्दों भाइयों बेटों को लेकर सहरोजा तीन चार मरतबा लग जाए तो फिर दस दिन, दस दिन के बाद चिल्ला चिल्ले के बाद फिर दो महीने मुल्कों में जमाते जा रही है, यही बारडोली है। हम तो अभी गए थे वहां पनामा वगैरह, वहां भी मिले बारडोली वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ है बारडोली वाले, इंग्लैंड में कितने हैं, पनामा में कितने हैं, वेस्टर्न में कितने हैं, اور اگر ایک دو منٹ کے لیے سر جھکا کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لو کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے ان کا دل دماغ ان کی جوانیاں ان کی طاقتیں کس کے کام آ رہی ہے, ہمارے جوانوں سے ان کی اسکیمیں چل رہی ہیں, ان کے بنائے ہوئے سامانوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں. اور ہمیں قرآن نے کہا تھا ایمان والے مرد اور عورتوں اپنی جان سے اپنے مال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی سینچائی کرو, تمہاری جان تمہارا وقت تمہارا پیسہ ایمان کو پانی پہنچ رہا ہو, نمازیں جاندار ہو رہی ہو, دین سیکھ رہے ہوں اس پر عمل کو پانی پہنچ رہا ہے, یہ ہمارے چھ نمبر دیے. اللہ مجھے کی تعبیر دے تمہاری تعبیر دے تمہارے میں سے کون تیار جیسے بھی ہیں اس میں بارڈولی میں ایسے ہیں جن کے چار مہینے میں لگے کہ اکل کی پوٹلی تو یہی آئی تھی نا, اب اکل کی پوٹلی تو گاندھی جی یہی لایا تھا, وہ اس کی فوٹو میں اس کی وہ ہے نا لاٹھی, لاٹھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے نمک کی تھی وہ میں کہا کرتا تھا اللہ مغفرت فرما میرا مولی مولی محمد حضرت جی اللہ اس کی مغفرت فرما میں اسے جب کوئی وہ میری خدمت میں تھا جب کوئی ادھر ادھر کے کہتا میں نے کہا بھائی عقل کی پوٹلی تو بار ڈلی میں آئی تھی اس لیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, جو کرے گا وہ عقل کا کام ہوگا, تو یہاں کا عقل بہت مٹی ہے, اب ذرا استعمال کر کے بتاؤ چار مہینے کس کے چلا کس کا, اس میں ایسے ہیں جن کے چار مہینے نہیں لگے صاحب بات ہے میں کروں گا, مجھے تو جو کرے گا وہ پائے گا, یہ ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بات سن رہی ہیں یہ آپس میں حلقے لگا لیں, اور جو بہنیں کام کرنے والی جن کا وقت لگا ہے ایک دوسرے کو پوچھے بھی گھروں میں تعلیم, اور اس کے دن دن اس کا چلا باہر ملکوں میں جماعت جا رہی ہے اس کے اعتبار سے حلقے لگا کے جو نام آوے اس کے پرچے یہاں ذمہ داروں کے پاس بھیج دینا, ہم دعا کرتے جا رہے ہیں نا. نہیں وہ تو عقل والے زیادہ جہاں زیادہ کی بات نہیں ہے, تین دن لگ گئے اب تو ہلکا لگ گیا, آج تکلیف کی بات ہوئی اور دوسرے ہو گئے بنانے ہیں.